Vinnare och förlorare? Frågetecken. De bevis på kristen tro som Estrid och hennes familj gav prov på genom brobyggen, runstenar, pilgrimsresor och gravorientering upphörde inte med hennes död. Ett av Estrids barnbarn fick, liksom sin farbror, namnet Jarlabanke. Han fortsatte familjens runstenstradition, men till skillnad från farmodern reste han stenar till minne av sig själv medan han ännu levde. Som en monumental infart till sin gård lät Jarlabanke göra en bro som fortfarande finns kvar. Han har dessutom låtit kungöra i runor att han äger hela Täby. Säkert reste han till Sigtuna i mitten av 1000-talet och skymtade den kontroversielle biskop Åsmund som Olof Skötkonungs son Emund Gamle hade kallat till sig. Emund ville uppenbarligen bryta med Hamburg-Bremen-stiftet som inte hade sanktionerat Åsmund. Troligen var han en av de huvudlösa, latin, acefali, biskopar som missionerade och predikade utan att ha ett konkret uppdrag från en överordnad ärkebiskop. Enligt en hypotes var han en engelsman som blivit vigd till ämbetet i Polen. Den svenska självständigheten från ärkebiskopen i Nordtyskland symboliserades kanske också av att korsen på runstenarna visar på engelska influenser. Eventuellt kan vi ana engelskt inflytande i det faktum att Uppland och grannlandskapen indelades i engelska hundare och inte i häraden som var fallet i Götabygderna. Det är möjligt att Jarlabanke hade till uppgift av kungen att befästa kristendomens ställning i Täby och Vallentuna, som tillhörde samma hundare. De lokala stormännen ledde inte bara kulten hemma vid, de hade också ansvar för tingsplatserna och de beslut som fattades där. Om Jarlabanke hade svurit trohet till en kristen kung, kunde han inte samtidigt ta del av den hedniska gemenskapen på en tingsplats. Av detta skäl tycks han, liksom andra stormän i samma situation, ha skapat en egen kristen tingsplats. Åtminstone kan en av Jarlabankes runstenar, som idag står på Vallentuna kyrkogård, tyda på detta. Uppenbarligen hade Jarlabanke inte tid att skaffa fram ett nytt stenblock, utan utnyttjade baksidan på en av sina gamla runstenar. På den uppdaterade sidan låter han runristaren kungöra att han gjorde denna tingsplats och innehade ensam detta hundare. Sistnämnda sakuppgift kan tolkas som att kungen gett Jarlabanke makt över ett betydligt större område än bara Täby, vilket genom tingsbeslut nu skulle anses vara kristet. Jarlabanke hade sin tingsplats i närheten av Vallentuna kyrka, men han var inte den enda stormannen i denna kulturbygd. Sidan 347. Vid Vallentuna sjöns västra sida bodde den mäktiga Skålhamraätten, som också var kristen. På de runstenar som rests vid deras hem kan man se stora kors. Men på de runstenar som ättens medlemmar reste vid sin tingsplats, som de anlade vid Vallentuna sjöns östra strand, Arkils tingsplats, syns bara ett mycket litet kors. Hemma kunde man alltså tydligt visa upp sin kristna identitet, medan man på offentliga tingsplatser valde att ligga lågt, eftersom alla grannar ännu inte var kristna. Kanske var Jarlabanke den som i slutändan drog det längsta strået. Han hade kungamakten i ryggen, erhöll makt över grannarna och var antagligen domare vid det tingsbeslut som officiellt gjorde hela bygden kristen. Det var ju genom beslut på tinget som Islands folk hade antagit den nya religionen. och detsamma gällde sannolikt även mindre landområden. Liksom Harald Blåtand hade basunerat ut på sin runsten i Gälling att han gjort danerna kristna, berättade jämten Östman drygt 100 år senare att han gjort Jämtland kristet. Troligen har Östman varit en ledande storman i bygden som tagit initiativ till kristendomens införande på ett ting. Trots att de flesta runstenar restes av kristna män och kvinnor var flertalet fortfarande hedniska namn. 1000 namn är belagda på stenarna, men endast 0,5% av dem är kristna. De populäraste kristna namnen var Johan och Jon, förkortningar av Johannes. Men vi har också belägg för Clemens och Martin, som ursprungligen var namn på kontinentala helgon. Påven Clemens den första, död 101, och Sankt Martin av Tor, död 397. Det dröjde några sekler innan det kristna namnskicket slog igenom på allvar. Att vår första kände missionär hette Gudspjut, Anskar, och en dansk biskop tilltalades med namnet Odinkar är symptomatiskt. Vilka vann på kristendomens införande? Sannolikt var förändringarna i praktiken inte särskilt stora för gemene man. Det hade inte varit så många förunnat att ha en viktig roll inom den hedniska kultens ramar. Sektledarna förlorade sina arbeten, men de allra flesta människor tillhörde även fortsättningsvis en religiös gemenskap, låt vara med nya förtecken. För att finna de verkliga segrarna bör vi främst blicka mot de personer som befann sig högst upp på samhällsstegen, sådana som Olof Skötkonung och Jarlabanke. Kungar och stormän blev utan tvivel mäktigare när de fick kyrkans män och kyrkans lära som bundsförvanter. Men hur gick det för kvinnorna? Det är ett faktum att kristendomen ledde till att många kvinnor miste de uppgifter de tidigare haft i kulten, medan jungfru Maria fick ikläda sig både kristna och gamla hedniska roller. Sidan 348. Völvornas tid var över, åtminstone officiellt. Valkyriorna, diserna och nornorna jagades bort av missionärerna, liksom alla de gudinnor som underlättat människornas vardag. De ledande andliga funktionerna övertogs av präster och biskopar, idelmän. För kvinnorna fanns inga uppgifter under den rökelsedoftande gudstjänsten. För att kunna göra en rättvis bedömning av kontrasterna mellan hedendom och kristendom hade vi emellertid behövt känna till kvinnans sociala ställning före kristnandet. Det gör vi tyvärr inte. Viss information finns i de isländska sagorna, men de skrevs ett par sekler för sent för att vara verkligt goda källor. Det arkeologiska materialet tiger om maktfördelningen mellan könen, även om det finns en markant skillnad mellan manligt och kvinnligt i vikingatida gravar. Analyser av gravfynd visar att männen ofta begravdes med vapen, medan kvinnorna fick med sig smycken, saxar, nålar, pincetter och nycklar. Vi kan på goda grunder anta att detta avspeglar de sysslor som männen och kvinnorna hade i verkliga livet. Kvinnans sfär var hemmet, medan männen rörde sig i offentligheten, något som skulle förbli det vanliga långt fram i tiden. Det går alltså inte att bevisa att vikingatidens kvinna verkligen var den starka matrona som många nutidsmänniskor har önskat se henne som. Allt beror på hur vi väljer att tolka källorna. Även om kvinnor fick med sig nycklar i graven, vilket möjligen kan tyda på att hon rådde över hus och hem, säger detta ingenting om hennes ställning gentemot männen i hushållet. Nycklar hade även 1950-talets hemmafruar, trots att de hade långt till jämställdhet. Se bara på det faktum att männen kunde ta sig flera hustrur, men att motsatsen aldrig låter tala om sig i källorna. Ett tydligt tecken på att samma regler inte gällde för kvinnor som för män under vikingatiden. När det gäller kristendomens betydelse vet vi däremot en del. Vi vet att kyrkan lärde kvinnan att hon var behäftad med synd. En stor synd med anor i det gammaltestamentliga syndafallet. Hon ansågs oren efter förlossningar och var tvungen att stanna hemma innan hon åter kunde gå till mässan och bli kyrktagen. Inga kvinnor ryms i treenigheten. Däremot förekommer ibland Jungfru Marias namn på runstenarna. Även om nordborna inte verkar ha tagit fasta på själva jungfruligheten. Istället är det moderskapet som poängteras. Maria kallas antingen vår fru eller Guds moder. Sidan 349. Det verkar som om Maria under lång tid framöver fick vikariera för vanorna, fruktbarhetsgudarna. På deras axlar hade en tung börda vilat. Under hednisk tid hade de ansvarat för god skörd, sett till att näten var fulla av fisk och att många barn kom till världen. Nu tog de nya makterna över. Den hedniska formel som man tidigare läst vid höstölet för att få god årsväxt och fred tillägnades efter religionsskiftet Jesus och Maria. På hebriderna kallades havet under medeltiden Mary's Storehouse, i Norden Marias visthusbod. Om fiskarna tvingades bli kvar i hamnen på grund av dåligt väder, liknades det vid en extra vilodag och kallades Mariamässa. Freja, lustarnas och lidelsens gudinna, fick se dryckesskålen gå ifrån henne när det skulle drickas en skål innan bruden och brudgummen följdes till brudsängen. Nu skedde allt under Marias övervakning. När det blev tid för bruden att föda barn bäddades det i sängen med gulmåra, en växt som tidigare kallats fröjagräs eller friggsgräs, men som nu fick namnet Jungfru Marias sänghalm. Det var samma växt som den unga Maria, enligt en legend, hade använt för att bädda i krubban åt det nyfödda Jesusbarnet. Redan år 734, långt innan kristendomen slog igenom i Sverige, hade kyrkomän förgäves sökt förbjuda seden att lindra verkar med gulmåra. Maria och ingen annan skulle skänka lindring. Den formel som tidigare lästes till Freja och Frigg göd hädanefter: Jungfru Maria, milda moder, låna mig nycklarna dina medan jag låser upp lämmar och ledamoterna mina. Exemplen kan mångfaldigas. Nornorna, de väsen som under hednisk tid antog spinna såväl ljuvliga som lidande livstrådar för det nyfödda barnet, blev nu av med sin gröt, som under medeltiden fick namnet Marias sänggröt. Att som flicka få namnet Maria var under vikingatiden förmodligen lika otänkbart som att ett nyfött barn i dagens Sverige skulle få namnet Jesus, hur religiösa föräldrarna än må vara. När Guds moder åberopas på runstenarna har kvinnor påfallande ofta varit med och rest dem. Uppenbarligen var den heliga jungfrun en makt att lita på, en gudom som särskilt tilltalade kvinnorna. Hon, mer än något annat, kan för många kvinnor ha varit ett huvudskäl till att anamma den nya tron. Till saken hör att Ansgar själv lär ha haft ett innerligt förhållande till Maria. Redan som moderlöst barn ska han ha fått en Maria-vision. I uppenbarelsen frågar hon Ansgar om man vill komma till sin mor, som är med i Marias följe. När han svarar ja säger Maria: om du vill vara med i vår gemenskap måste du ta avstånd från allt som är fåfängligt och sluta upp med barnsliga lekar och leva allvarligt och värdigt. Sidan 350. Vi avskyr nämligen all fåfänglighet och lättja, och den som finner nöje i sådant kan inte höra till vår krets. Historien kan vara påhittad i efterhand, men om den har en kärna av sanning är det inte osannolikt att Anskar återberättade den för de kvinnor han mötte i Birka och som han sökte omvända. När Anskar begravdes var det som nämnts invid Marias altare i Bremens domkyrka. En av Frejas mantlar vägrade emellertid Maria att bära. Det var kärleksgudinnans kättja. Vi vet inte hur kvinnor under vikingatiden kontrollerades sexuellt. Det är mycket möjligt att de på grund av regler om arv och försörjning alltid haft ögonen på sig och riskerat att bli förskjutna om de inte hållit sig till reglerna. Med kristendomen blev så definitivt fallet. Kristendomen har ibland beskrivits som kvinnofientlig, men om man vill komma sanningen närmare bör man säga sexualfientlig. Om religionen varit kvinnofientlig hade aldrig kvinnor kunnat bli nunnor, och det finaste altaret i kyrkan hade inte varit helgat till Jesu moder. Kvinnor som Hildegard av Bingen och heliga Birgitta hade aldrig fått göra sina röster hörda, och helgon som Helena och Katarina hade inte blivit föremål för kult. På senare år har det spridits en bild av hur kristendomen försämrade livet för kvinnorna. Bilden kan och bör nyanseras, inte bara genom att se hur Maria efterträdde Freja och Frigg, utan också med hjälp av konkreta arkeologiska och historiska källor. Dessa visar att kvinnor likt Estrid tog betydande initiativ i kristnandet. Se bara på gravmaterialet. I Birka begravdes ett antal kristna människor i kistor. I de fall man lyckats se om en man eller kvinna vilar i kistan har en övervägande del visat sig vara just kvinnor. 22 kvinnor och 9 män. Att döma av sådana fynd har kvinnorna varit i majoritet bland de tidiga kristna i Mälardalen. Ytterligare ett tecken på kvinnornas betydelse finner vi i det gravfält som ligger norr om Birkas fornborg. Här är det döda hopträngda på ett litet område, vilket kan tolkas som en invigd plats för kristna begravningar. Även här är kvinnorna i majoritet. Det är också i Birkas kvinnogravar som de kristna symbolerna och liturgiska föremålen har påträffats. Anskars hävdatecknare Rimbert berättar uttryckligen om kristna kvinnor i Birka. Förutom den fromma Frideborg, som sparat vin till sin nattvard, nämner han hennes dotter Katla. Efter moderns död fick hon i uppdrag att skänka bort Frideborgs rikedomar som allmosor till fattiga. Eftersom Birka var en plats för rika människor var Katla tvungen att resa ända till den frisiska handelsplatsen Dårestad och dela ut moderns silvermynt. Sidan 351. Även i sagamaterialet och andra historiska källor finns exempel på kvinnor som bytt religion tidigare än sina män. Erik Rödes fru Sjodhild lät bygga en kyrka av torv på Grönland, men lyckades inte övertyga maken att byta tro. När den kievrusiske fursten Vladimir skulle gifta sig med en kristen prinsessa var han först tvungen att konvertera.